88 अज्ञानस्य सर्वकारणत्वे बुद्ध्यादि अनुग्रहकत्वं आत्मनस्तद्वशाद् इति उक्तम्। आत्मनः तद्वशात् अज्ञानवशात् बुद्ध्यादि अनुग्रहकत्वं सर्वकारणे अज्ञान आत्मना तद्वशात् अज्ञानवशात् बुद्ध्यादि अनुग्रहकत्वं इति उक्तं युक्तमिति फलितमः भान्वादि। भान्वादिवदतो बुद्धिं स्वाभासैकसहायवान् अनुगृह्णाति कूटस्थः स्वात्मा विद्यानुरोधतः। कूटस्थः स्वात्मा विद्यानुरोधतः स्वाभासैक सहायवान् बुद्धिं भानु अत बुद्धिम भानुवादिवत अनुगृहणाति। भानुवादि जैसे विषय को प्रकाश करते हैं बुद्धि भानुवादिवत बुद्धिम कूटस्थ सात्मा विद्या अनुरोधतः साभयसैक सहायवान् बुद्धिम अनुगृहणाति। बुद्धि का अनुग्रह करता है सूर्य बुद्धि विषय प्रकाश जैसे प्रकाश का अनुरोधक सहायक से रूपादेर भानुवादेश्च भौतिकत्व। रूप को प्रकाश करने के लिए भानुवादि रूप को प्रकाश करता है चक्षु के अनुग्रह का। चक्षु से प्रकाश होता है तो रूप का भानुवादि रूप चक्षु के द्वारा रूप का प्रकाश। इसी प्रकार कूटस्थ आत्मा स्वात्मा विद्या अनुरोधत स्वाभाषिक सहायवान बुद्धि मनुग्रहणाति। बुद्धि से प्रकाश होगा स्वाभाषिक सहायवान कौन से अविद्या के अनुरोध अविद्या में सावास उसके ऐसा स्वाभाषिक सहायवान आत्मा। ठीक है मैं रूपादेर भानुवादेश्च भौतिकत्व एक जातीय योगात रूपादि भौतिक भान सूर्य भी भौतिक एक जाति से अनुग्रह अनुग्रह का तो ठीक युक्तम। बुद्ध्यादेर आत्मनश्च जाड्या जाड्याभ्याम वैषम्यात नैवम इति आशंका। बुद्धि जड़ है आत्मा अजड़ है दोनों में वैषम्य। बुद्ध्यादेर आत्मनश्च जाड्या जाड्याभ्याम भ्याम है ना बनाना है इसमें जाड्या जाड्याभ्याम भ्याम नहीं अच्छा हाँ समस्त होकर होगा भ्याम तो हमने लिखा था अभी देखें पुस्तक अभी रहन दो पुस्तक देखे कहा लिखा था जाड्या जाड्या भ्याम वैषम्य आता। हाँ ठीक है हाँ जाड्या जाड्या है ना व्याम चाहिए और वैषम्य नहीं वैषम्य क्या है जाड्या जाड्या भ्याम वैषम्य आत। हाँ यदि समस्त कर लिखते ना समास कर लिखते तो होना चाहे जाड्या जाड्य वैषम्य आत। जाड्या जाड्य वैषम्य पाठ नहीं करके जाड्या जाड्या वैषम्य होने से व्याम छूट गया। किसमें रसोई अच्छा हाँ रसो होने से तो समास बनेगा जाड्या जाड्य वैषम्य आत। इसमें था जाड्या जाड्या है ना और जाड्या होने से भ्याम छूट गया। नहीं तो यदि ह्रस्व होगा तो ठीक है तभी देखें देखकर बताएंगे ऐसे दीर्घ था इसलिए भ्याम बनाया। नहीं तो जाड्या जाड्य वैषम्य आत हो जाएगा जाड्यम च अजाड्यम तो जाड्या जाड्य ताभ्याम वैषम्य आत जाड्या जाड्य वैषम्य आत नैवम इति आशंके दोनों में वैसे अनुग्राहयति। अनुग्राह्याभि संबंध एक जाति समन्वयात आदित्यादिरिहावाप्ति रात्मनो ज्ञानवर्त्मना एक जाति समन्वयात आदित्यादिरिह अनुग्रह अभिसंबंध अस्ति भवति आत्मनो अज्ञान वर्तमाना यह व्याप्ति अज्ञान के द्वारा आत्मा का संबंध बुद्धि के साथ हो जाएगा एक जाति हो जाएगा अज्ञान के द्वारा अज्ञान बुद्धि से जाती है यह बुद्धियादो अज्ञान द्वारा आत्मन तादात्म्य संगति अज्ञान के द्वारा ही बुद्धि के साथ आत्मा तादात्म्य संगति अतः साजात्य अभावे भी साक्षित्व लक्षण अनुग्राहकत्वम तो तादात्म्य होने से बुद्धि के साथ तादात्म्य हो ज्ञान के द्वारा साजात्य तो नहीं है तो साक्षित्व लक्षण अनुग्राहकत्वम आत्मन आत्मानुग्राहक हो जाएगा तो कूटस्थ आत्मा साक्षी कैसे कूटस्थ तो कथम साक्षितम तत्र चिदाभाव आत्मा कूटस्थोत्तेति साक्षिताम आगमापायी रूपेषु स्थितो नेकेषु चैकल आत्मा कूटस्थ अनेकेषु आगमापायी रूपेषु स्थित च एकल चिदाभा विद्येव साक्षिताम अत्येति अत्येति मतलब प्राप्त करता है अधधातु की तकार विकल्प से दित होगा विकल्प से हो जाएगा अत्येति मतलब अत्यंतम हेति गच्छति अतिक्रमे गच्छति नहीं अप्येति हाँ अप्येति ठीक है क्योंकि यहाँ अवाप्ति था अप्येति हाँ अप्येति कूटस्थो अपि एति हाँ कूटस्थो अपि साक्षिता मेति चिदाभाव विद्या चिदाभाव चिदाभास विशिष्ट अविद्या से ही कूटस्थो अपि साक्षिता एति आगमापाय रूपेषु अनेकेषु स्थित अकेल अप्येति बना देना ठीक कूटस्थो अपि कूटस्थो अपि एति साक्षिता एति इकानवे व्यभिचारिषु अव्यभिचारिता स्थित व्यभिचारित आगमापाय स्थित अकेल साक्षित साधयति आगम अनेकेषु एकत्वम अयुतम अनेके में विषय में रख साक्षी एक से रूपादि विषय भेदात इंद्र भेदवत रूपादि विषय से इंद्र भेद हुआ प्रकाश प्रकाशक इंद्र भेद हुआ इसी प्रकार अनेक में है तो साक्षी अनेक होना चाहिए इंद्र भेदवत साक्षी साक्ष्य भेद साक्ष्यानाम भेद साक्ष्य भेद प्राप्ति साक्ष्यानाम भेदात विषयानाम भेदात साक्षी में भेद प्राप्त होता है आशंक दृश्य दृश्यार्थवदिन्नोय दृष्टिदर्शन साक्ष्य दृष्टिदर्शन भेदे न भेदोस्यमनागपी दृष्टिदर्शन साक्ष्य भी दृष्टिदर्शन भेदे भी न मनाग भी भेद होती दृश्यार्थवद अभिनोयम दृश्यार्थवद भिन्नो न भवति अयम अयम साक्षी दृश्यार्थवद भिन्नो न भवति अभिन्न टिप्पणी दिया दृश्यार्थवद न भिन्नो अयम अभिन्न न भिन्न दृश्य रूप अर्थ तस्यता भिन्न अयम न भिन्न कि अभिन्न दृष्टिदर्शन साक्षी अभी दृष्टिदर्शन साक्षी अभी दृष्टिदर्शन भेदे भी न भेदवती, दृष्टि दर्शन ज्ञान भी न, दृष्टि दर्शन के साक्षी, दृष्टि दर्शन दोनों के जो साक्षी है, दृष्टि दर्शा दृश्य भिन्न होने पर भी भेद नहीं। तथा प्रकाश भेदे भी प्रकाश का सविता नाम भी देते, तथा दृश्य दृश्यार्थवद यथा न तथा, तथा प्रकाश भेदे भी प्रकाश का सविता तथा, हाँ यथा चाहे यथा प्रकाश भेदे भी प्रकाश का सविता न भी देते, यथवा सीता सीतादि भेदे भी चक्षुरेकम अर्थ भिन्न होने पर इंद्र है के, तथा साक्षी साक्ष्य भेदे भी भेद न रहती। दाष्टांतिक प्रवचित दृष्टि दर्शन साक्ष्य भी दृश्यादि भेदे भी न भेद, साक्षित्व से सदा भावात तद हेतु अविद्या सदा स्याद, साक्षित्व सदा रहे तो सद हेतु अविद्या भी हमेशा रहे, तथा जो कुतो मुक्ति रीति आशंक्य यदा चिदाभास तदैव साक्षिता इति विवक्षण बुद्ध्यादिषु आभास अनुवृत्ति साधयति, बुद्ध्यादि में आभास की अनुवृत्ति कारण इति, कारणान्वयव बुद्धेश चिदाभासोपि सर्वदा, चिदाभासातिरेकेण बुद्धे परिणतिर्वृथा। चिदाभासोपि कारणान्येव तो बुद्धे है सर्वदा, बुद्धे बुद्धे कारणान्येव तो कारणे अज्ञान से अन्वयव बुद्धे चिदाभासोपि सर्वदा, संबंध अज्ञान के साथ है चिदाभास का, कारणान्येव तो बुद्धे अन्वय होती चिदाभास से, बुद्धे चिदाभास अतिरिक्त परिणति व्यथा, चिदाभास के न बुद्धि का परिणति व्यर्थ है। बुद्ध्यादे स्वसत्तायाम चिदाभास अव्यभिचारे हे तो चिदाभास अवश्य युक्तिमा, चिदाभास चिदाभास भी सर्व चिदाभास यत्निकण बुधा तस्या जड़त्या स्वतः साधक तो होगा, तो जड़ होने से स्वतः साधक नहीं होगा, चिदाभास रहेगा तो साधक होगा, चिदाभास भी सर्वदा बुद्धि के साथ संबंध। तस्या तद व्याप्तावपि न आत्मन साक्षित्वम्, तस्या बुद्धे चिदाभास से व्याप्त होने पर भी, तस्या तद व्याप्त हुई चिदाभास से व्याप्त होने पर भी न आत्मन साक्षित्वम्, आत्मा साक्षी नहीं होगा, विषय संबंधात विषय के साथ संबंध नहीं होगा, तथा साक्षी कैसे इतिहास विषय इति, विषय प्रत्येक आत्मा च स्वाभासेन विषय धियम, स्वाभासवत स्वयं साक्षात वियत कुंभादिकं यथा, विषय प्रत्येगात्मा च विषय स्वाभासेन धियम, विषय बुद्धि में प्रवेश हो जाता है आभास के द्वारा, उसका आभास हो जाना ही बुद्धि में आत्मा का प्रवेश नहीं, विषय प्रत्यय विषय और प्रत्ययता दोनों स्वाभासेन विषय धियम, बुद्धि में प्रत्ययात्मा का आभास और विषय का भी, एक बुद्धि में विषय और प्रत्ययता दोनों स्वाभासवत स्वयं साक्षात वियत कुंभादिकम यथा, वियत यथा कुंभादिकम आकाश जैसे कुंभादि में संबंध हो, स्वाभासवत स्वाभास के समान ये बत्ती तेन तुल्यम क्रियाचेत बत्ती, स्वयं आत्मा ही स्वयं साक्षात स्वयं आत्मा, आत्मा स्वयं आभासवत जैसे स्वाभास बुद्धि में व्याप्त हो जाता है, ईश्वर स्वयं आत्मा भी साक्षात बुद्धि में व्याप्त हो जाएगा। आत्मा बुद्धि का तादात्मा आत्मा का चिदाभास से प्रवेश हुआ, स्वाभासवत स्वाभास यथा तथा स्वयं आत्मा भी साक्षात भास प्रवेश होता था बुद्धि में। जिस प्रकार वियत कुंभादिक में था, आकाश जैसे कुंभादि में व्याप्त है, आत्मा में इस प्रकार व्याप्त है। चौरानवे घटादिर आत्मा च स्वाकारवत वृत्ति द्वारा बुद्धिस्थौ, बुद्धिस्थौ कौन विषय प्रत्येगात्मा च विषय घटादि आत्मा च स्वाकारवत वृत्ति द्वारा घटाकार वृत्ति के द्वारा बुद्धिस्थौ घटाकार वृत्ति के ब्रह्माकार जरूरत नहीं, बुद्धि में तो चिदाभास नहीं। स्वाकारवत वृत्ति द्वारा घटाकार वृत्ति के द्वारा बुद्धि में प्रवेश, ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा कोई जरूरत नहीं। आत्मा स्वाकारवत वृत्ति, आत्माकार वृत्ति को जरूरत नहीं, आत्मा चिदाभास के द्वारा उसमें प्रवेश बुद्धिस्थ हो। तयोर योगात तत्साक्षिता, दोनों के संबंध से तत्साक्षिता विषय साक्षिता आत्मा में। घटादेर बाह्य बुद्धि अनुप्रवेश गौणत्ववत, बाह्य घटादि का बुद्धि में अनुप्रवेश मुख्य नहीं, गौणत्ववत आत्मनपि तस्य गौणत्वम, आत्मा का प्रवेश भी गौण है, मुख्य संबंध अभाव आत्मा का असंग का मुख्य संबंध नहीं होगा तो कुतः साक्षिता, फिर बुद्धि का साक्षी कैसे होगा। इति आशंक्य स्वाभास यदि स्वाभास स्वाभासवत, ऐसे आभास का जैसे प्रवेश इस आत्मा का, यथा घटादिकम आकाश साक्षात व्यापन होती, आकाश घटादि को साक्षात व्यापन होता है। यथा वा एक हो गया दो दृष्टांत, घटाधिकम आकाश साक्षात पहला, यथा वा दूसरा स्वाभासवत स्वयं साक्षात कुंभादिकम, यथा यथा वियत कुंभादिकम साक्षात प्रवेश करता है, और स्वाभासवत स्वयं, स्वाभासवत स्वयं कैसे, ये दूसरा है यहाँ, यथा वा चिदाभास बुद्धिम, बुद्धिम अज्ञान से तदेतुर अव्यवधायकत्वात्, यथा चिदाभास बुद्धिम, हाँ दिशा यथा चिदाभास बुद्धिम, चिदाभास बुद्धि जो है जो श्लोक में चिदा स्वाभासवत, जो स्वाभासवत है ना उसकी व्याख्या है स्वाभास के समान, कहाँ से यथा वह चिदाभास बुद्धिम, चिदाभास बुद्धि में जैसे प्रवेश होता है, चिदाभासवत चिदाभास के समान, इतने जो श्लोक में उसका अर्थ हुआ यथा चिदाभास बुद्धिम, चिदाभास जैसे बुद्धि में प्रवेश कर लेता है। बती बती नहीं स्वयं आगे आत्मा के साथ, चिदाभास यथा बुद्धिम, बुद्धिम चिदाभासवत स्वयं आत्मा, बुद्धि के चिदाभास जैसे प्रवेश होता है ऐसे आत्मा भी स्वयं चिदाभासवत स्वयं आत्मा। तस्य तद हेतु अव्यवधायकत्वात्, तस्य अज्ञान से तद हेतु, बुद्धि का हेतु अज्ञान, अज्ञान व्यवधायक नहीं होने से तो चिदाभास का जैसे संबंध आत्मा का भी संबंध हो जाएगा। स्वांगम अव्यवधायक मिति न्यायात, कर्म कर अपने अंग कार्य में व्यवधायक नहीं होता है, कर्म का अंग कर्म में व्यवधायक नहीं होता, अभी टिप्पणी में बताएं। एवं आत्मा साक्षादेव बुद्धि आदि से व्याप्त, एवं आत्मा जो दिया स्वयं साक्षात, एवं आत्मा साक्षादेव बुद्धि आदिषु व्याप्त, आत्मा साक्षादेव बुद्धि अज्ञान आदि व्याप्त, तत्प्रत्येकता तो उसका प्रत्येक आत्म स्वरूप है, तद्युक्ता तस्य अविद्या आदि साक्षिता, तस्य आत्मना अविद्या बुद्धि आदि की साक्षिता है। टिप्पणी में देखो तो सांगम अवधायकम सावरभाष्यम क्षुते आचमनादिकम शौचम दक्षिणाचार इत्यादिकम जो च्युत छींक होने पर आचमनादि करने के लिए कहा, शौच विधान किया और दक्षिण हाथ में दक्षिणा करना चार। ये जो कहा गया क्षेत्र तो विजृंभित आचमन आदि करने के लिए वो व्यवधायक नहीं होगा। आचमन बीच में कर देगा तो कर्म में व्यवधान नहीं होगा, वो अंग है। अंगेर अभिप्रकृष्टम इधर से अंगे अभिप्रकृष्टम विप्रकृष्ट नहीं होता है। ये मीमांसा में कर्म का अंग है, स्वस्य अंग नहीं, वहाँ स्वस्य अंग नहीं, यहाँ अज्ञानी अंग है। बुद्धि के साथ प्रकाश होने के अज्ञान की तरह अज्ञान अंग है, मतलब अज्ञान व्यवधायक नहीं होगा बुद्धि के साथ आत्मा का प्रवेश के लिए। एवं आत्मा साक्षात एवं बुद्धि आदि में व्याप्त, अज्ञान व्यवधायक नहीं। आत्मनो अविद्यादि संबंध से अविद्यत्व, अविद्या से ही संबंध हुआ, अविद्या का संबंध अविद्या मानेगी, बुद्धि के साथ तो अविद्या से, अविद्या के साथ संबंध भी अविद्या है अनवस्थानाथ। वास्तवत्वम तो अविद्या संबंध वास्तव मानना पड़ेगा, आत्मा में अविद्या का संबंध वास्तव मानेंगे तो मुक्ति नहीं होगी व्याप्ति योग भी। योप्यविद्या संबंध सोप्य विद्या प्रकल्पित, योप्य योग्य वास्तव वास्तवत्व संबंधो नोपपत्यात्मनो यतः। योपि अविद्यादि संबंध सोपि अविद्या प्रकल्पित, अविद्या संबंध भी अविद्या कल्पित, वास्तवस्तु अभिसंबंध यतः आत्मन उपपत्या न संभवती, युक्ति से सिद्ध नहीं है, नहीं उनसे कल्पित मानना पड़ेगा। योपि फिर अनवस्था दोष दिया था, अनवस्था तो परक्य समवाया दो समाधेया इति भाव, परक्य समवाय समवाय जैसे रूप कर्म आदि के संबंध करने के लिए घट कपाल में संबंध के लिए समवाय, और स्व संबंध के लिए और दूसरे संबंध नहीं, द्रव्य में अवयव के साथ अवयव का संबंध के लिए गुण संबंध के लिए समवाय संबंध, और समवाय का संबंध के लिए वही स्वयं है अलग नहीं, वो अपने संबंध के लिए स्वयं हेतु है तो वहाँ अनवस्था नहीं, अन्य संबंध की अपेक्षा करे तो अनवस्था दूसरे। वो स्वरूप संबंध कह देते न्याय में तो स्वपर निर्वाह कर जैसे समवा, हाँ अनवता तो परक्य समवाय दैव समाधेय टिप्पणी दिया है। समवाय से समवाय भी संबंध है, न समवायंत्रिक अपेक्षा अभी समवाय स्वपर निर्वाह कर घटक पर संबंध से अपिभ्याम संबंधे समाहितत्व अस्याद्योत्यते। अपि दोहे योपि सोपि संबंधे समाहितत्व अस्य संबंध ग्रंथ में अस्य समा इसका समाधान हुआ है। संबंध से कल्पितत्व हेतु महा वास्तव तो संबंध युक्ति से सिद्ध नहीं तो कल्पित मानना पड़ेगा। असंगत्व असंगत्व अद्वितीयत्व आदिति उपपति असंगत्व और अद्वितीयत्व है तो संबंध युक्ति से सिद्ध नहीं होगा। बुद्धे चिदाकारण बाह्याकारण से संबंधो अस्तित्व उत्तम, अब चिदाकारण बाह्याकारण बुद्धि का संबंध हो गया, दृष्टांत ने साधयति यथा यथा ज्ञान प्रकाशाभ्याम संपूर्णता वेव नान्यथा कुंभादे कर्म योग्यत्वं स्यादेवं दिशनादिशो। यथा ज्ञान प्रकाशाभ्याम संपूर्णतौ एव कुंभा देह कर्म योग्यत्वम नान्यथा एवं दिशणादि बुद्धि आदिषु चैतन्य और विषय प्रकाश दोनों का संबंध होने पर व्यवहार होगा। बुद्धिवृत्ति रूप ज्ञान है ना आदित्यादि प्रकाशन च संबंध घट आदि में ज्ञान बुद्धिवृत्ति ज्ञान और आदित्य संबंध सतैव घटादेर व्यापार योग्यत्म दृष्टम एवं बुद्धिदेश आकार दो संबंध आत्मा का और वृत्ति विषय का सतैव तद योग्यत्म से आदित्यर्थ आकार द्वय संबंध आकार द्वय कर्ण से विषय और आत्मा बुद्धि चिदाकार बाह्य कारण चिदाकार न वहाँ ब्रह्माकार नहीं वहाँ बुद्धि में ब्रह्माकार बुद्धि नहीं बुद्धि का प्रवेश बुद्धि का संबंध आत्मा का संबंध बुद्धि में विषय का संबंध वृत्ति के द्वारा बाह्य कारण और आत्मा का संबंध साक्षात्कार हाँ वो नहीं पहले दृष्टांत में बुद्धि में जिस प्रकार हाँ उसे अज्ञान के द्वारा कहा बुद्धि में आत्मा का संबंध है तो आत्मा को ही चिदाकार कह दिया। चिदाकार मतलब अन्य कोई आकार नहीं आत्माकार कोई अलग नहीं आत्मा कारण घटाकार वृत्ति के द्वारा बुद्धि में प्रवेश ऐसा आत्माकार वृत्ति के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा बुद्धि में प्रवेश ऐसा नहीं बुद्धि का प्रवेश सर्व तादात्म्य होता है। हाँ वहाँ उपादान कारण तो कौन बुद्धि अज्ञान में कारण है आत्मा का जो प्रवेश होता है वो आत्माकार वृत्ति नहीं घट का जो प्रवेश है घटाकार वृत्ति है आत्मा का स्वरूप होता है और आत्मा को ही चिदाकार कह दिया आकार दे मतलब ये आकार बाह्य आकार और चिदाकार दाष्टांतिक विगुणति आत्मा का चिदिति चिद बाह्य आकृति संबंधे कर्मणेलंभवेन्मति तयोर्भिन्नाश्रयत्वे तु दुःखस्मीति न सिद्ध्यति। चिच्च बाह्याकृति च चिद्बाह्याकृति चिद्बाह्याकृतियों संबंध है चिद और बाह्याकार का संबंध होने पर मति ही कर्मणे अलंभवेत बुद्धि के साथ कर्मण के लिए अलंभवेत विषय व्यवहार के लिए तर भिन्नाश्रय थे तो यदि आश्रय भिन्न हो जाएगा विषय के संबंध अलग आत्मा आश्रय भिन्न हो जाएगा दुखी अस्मृति न सिद्ध्यति बुद्धि में दुख है वही आत्मा का संबंध होगा तो दुखी अस्मि होगा नहीं तो आत्मा के साथ दुख का संबंध नहीं होगा। हाँ हाँ प्रतिबिंब तो चिदाभास बुद्धि का प्रतिमा नहीं बुद्धि में विषय का प्रतिमा नहीं विषय की वृत्ति हाँ और आत्मा का प्रतिमा चिदाभास है। आत्मा न कौटस्थ्यात नहीं आगे चिद विषयाकार और एक अधिनिष्ठत्व अभाव दोष समाह चैतन्य और विषयाकार एक बुद्धि में नहीं रहेगा तो दुखी अस्मिता नहीं होगा तत्र हेतु कौटस्थ्यात कौटस्थ्याद विक्रिया भावान निश्चित कत्वाद्विकारिण आत्मनस्यादिदं विश्व मंदकार प्रनृत्तवत कौटस्थ्याद आत्मन कौटस्थ्याद विक्रिया भावात उसमें विक्रिया नहीं अरे भिकारी न निश्चित कत्वात जो भिकारी चेतन नहीं न उनसे क्या होगा आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं रहा। विश्वम आत्मन इदम विश्वम अंधकार प्रणतवत सात अंधकार नृत्य के साथ हो जाएगा अंधकार में प्रणत्य के साथ तो कोई किसका संबंध नहीं आत्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं होगा। 98 आत्मन कौटस्थ्यादि कौटस्थ्याद कस्य आत्मन दुख इत्यादि प्रत्यय भावे सर्व व्यवहार हानि दुख अस्वयं व्यवहार नहीं है तो कोई व्यवहार नहीं होगा आत्मा के साथ। बाह्याकार से वृत्ति द्वारा धी संक्रांतिवत चिदाभास व्याप्ति ही सर्वावस्थासु मोहादिर अस्तित्व पलितमः। घटादि बाह्य कर वृत्ति के द्वारा बुद्धि की संक्रांति हुई, अचिद्र आभास की व्याप्ति सर्वावस्था तो अज्ञान में मोहादि अज्ञान से ही है। घट आदि थी चिदाभास व्याप्ति सर्वावस्था तो मोहादे अज्ञान बुद्धि आदि सर्वत्र घट आदि घटाद्याभास तस्मान मोहादेरभ्युपेयताम चिदाभासोपि सर्वत्र न वेद्मीत्यनुभूतितः। घटादि आभासवत् तस्मात् तस्मात् मुहादेर घटादि आभासवत् चिदाभासोपि अभिपेयताम् मुहादेर चिदाभास सर्वत्र सर्वत्र अभिपेयताम् न वेद्मीति अनुभूतित सर्वत्र न वेद्मीति अनुभव होने से अज्ञान के साथ चिदाभास घटादि आभासवत् घटादि का जैसे संबंध भाभास तस्मा मुहादेरपि चिदाभास मुहादे में अज्ञान आभास तस्मा चिदाभास विषयाकार्य एकाश्रित द्रव्या चेतन का आभास विषयाकार एक घटादि आभास तस्मा महादेव घटादि का आभास होता है घटादि आभास होता घटादिना में था आभास वृत्ति द्वारा न बाह्याकाश वृत्ति द्वारा धी संक्रांति चिदाभास व्याप्ति तस्मा चिदाभास विषयाकार एकाशत बुद्धि में दोनों रहा घट स्फुरति इत्यादि अनुभवात तसे चिदाभास व्याप्ता भी चिदाभास व्याप्ति तो हो गया कथम अज्ञान से बुद्धि आदेश तद्व्याप्ति घट के साथ चिदाभास व्याप्ति तो हो गया घट स्फुरति किंतु अज्ञान बुद्धि आदि में कैसे सर्वत्र न वेद्मीति अनुभूत सर्वत्र न वेद्मीति अनुभूत समान हो जाएगा बुद्धि तद्वृत्तिषु चिदाभास व्याप्त होगी बुद्धिवृत्ति चिदा तद अनुग्राहकत्व आत्मज्योति सौतम कथम सिद्ध्यति बुद्धि तद्वृत्ति चिदाभास व्याप्त हो गया किंतु आत्मज्योति उसके अनुग्राहक जो कहा गया कैसे तत्र एष्वस्य एष्वस्यानुग्रह श्रुत्या प्रतिच्योत्र विवक्षितः भानुअनुग्रहवत् पुंस आसनादि प्रसिद्धये एषस्य अनुग्रह अस्य आत्मन अनुग्रह एष प्रतिच आत्मना अत्र अनु विवक्षित अनुग्रह ही अनुग्रह है भानु अनुग्रहवत पुंसा आसनादि प्रसिद्ध है एक एषस्य अनुग्रह आत्मन अनुग्रह श्रुत्या प्रतिच विवक्षित है यही अनुग्रह है उसमें उसका प्रवेश संबंध पुंसा आसनादि प्रसिद्ध है भानु अनुग्रहवत प्रकाश का जैसा अनुग्रह इस प्रकार आत्मा का अनुग्रह टीका में श्रुत्या आत्मनैव अयम इत्याद्यया इति यावत् आत्मनैव अयम एष्वस्य अनुग्रह श्रुत्या आत्मनैव अयम ज्योतिषास्ति उस श्रुत्या अत्र बुद्ध्यादु इति अत्र प्रतिच विवक्षित प्रतिच बुद्ध्यादु संबंध अनुग्रह प्रत्येक अनुग्रह दृष्टान्त भानु आदि का जैसे बुद्धि के आत्मा का अनुग्रह आत्मज्योति स्व अनुग्राहकत्व पुंसी आभासोदय रूपम प्रतिपाद्य आत्मपदार्थ प्रपंच आत्मज्योति हे अनुग्राहक पुंसी पुरुष में आभासोदय रूप है ये अनुग्रह अनुग्रह ఆత్మపదార్థం ఆత్మని ఆత్మేతి ఆత్మేతి ప్రాణపిండాది తదంశ సముదాయత తజ్జాత్యాకృతి సంబంధ గుణకర్మ విలక్షణ ప్రాణపిండాది తదంశ సముదాయత ప్రాణపిండాది ఉస్కి అంశ సముదాసి తజ్జాతి ఆకృతి సంబంధ గుణకర్మ విలక్షణ ఆత్మ ఈ సస్య విలక్షణ ఆత్మ ప్రాణాద్ పిండాత్ ఇంద్రియాదేశ్ తదంశభ్యస్ తత్సముదాయత్ ఇన్ సౌస్య విలక్షణం ప్రాణపిండాది తదంశ సముదాయత పంచమీ అర్థమే ఇన్ సౌస్య విలక్షణం తస్య పిండాదేర్ జాత్యాకృతిభ్యాం సంబంధాత్ జాత్యాకృతి సంబంధసేవి తద్గుణకర్మభ్యాం చ ఇన్సవి గుణ జాతి ఆకృతి సంబంధ సౌస్య విలక్షణ గుణకర్మ సేవి విలక్షణ యశ్చిద్ధాతు చేతన పదార్థ ఆత్మ కథం కార్యకరణ సంఘాత్ తద్ధర్మ విలక్షణ ఆత్మత్వం కార్య శరీర ఇంద్ర సంఘాత తద్ధర్మ సౌస్య విలక్షణ కేసే తత్ర తత్సతత్వం తత్సతత్వం తదాత్మత్వ దజ్ఞానాద్యవభాసయత్ జ్యోతిరేకాత్మకం నిత్య మసాధారణమానగం తత్సతత్వం తత్స్వరూపం తదాత్మత్వాం ఆత్మత్వా ప్రత్యేగాత్మ అజ్ఞానాది అవభాసయత్ ఏకాత్మకం జ్యోతి నిత్యం అసాధారణమానగం అసాధారణమానగమ్య నిత్య ఏకాత్మజ్యోతి ఆగమ ప్రమాణగమ్య తేషాం సత్కా వాస్తవస్వరూప ఆత్మ తద్వస్తు యథోక్తం తస్య పిండాదే వాస్తవరూపం తస్యైవ తత్సతత్వం పిండాదే సతత్వం తద్వస్తు యథోక్తం ఆత్మ తిండాదే వాస్తవరూపం తత్ప్రత్యయత్వాత్ తదాత్మత్వాత్ తస్య కథం తజ్జ్యోతిష్టం తదా ఓ ప్రకాశకేసే అజ్ఞానాది అవభాసయన్ ఏ జ్యోతి ప్రకాశ ఆదిత్యాదిర్ విశేషమా ఏక ఆదిత్య అజ్ఞాది సే విలక్షణ ఏక హే ఏకాత్మకం నిత్యం అసాధారణమానగమ్య కథ అసాధారణమానగం అసాధారణమానగమ్య అయుతం ప్రత్యక్షాది విషయత్వాద్ ప్రత్యక్ష ఆశంక తదన్యస్య తదన్యస్య జడత్వాచ్చ నాణ్య ప్రత్యక్షమిష్యతే తథానతిశయత్వాత్ స్యాన్ నపుమంతరగోచర తదన్యస్య జడత్వాచ అన్యస్య ప్రత్యక్ష ఆత్మన భవతి తథా అనతిశయత్వాత్ పుమంతరగోచరణ అన్య పురుషకి విషయాన్ని అనతిశయత పురుషమే ఆత్మమే సత్యన్ ఆత్మను అన్యస్య జాడ్యాత్ అజడస్య అన్యస్య అభావాచ అజడకు అన్యని నా అన్యదే ప్రత్యక్షాధిగమ్యం ఆత్మజీ అజడస్ అన్యస్య సత్వేవి అజడాన్య మానే ఎత్తోవి అతిశయ నై అనతిశయ నద్గమ్యం దీపరివ అవిశేషాత్ బరాబరే తథా అనతిశయత్వా పుమంతరగోచర తస్య అధ్యక్షాది అగమ్యత్వే యుక్తియంతరమ ఆత్మన ప్రత్యక్షాధిగమ్య శబ్దాది శబ్దాదిగుణహీనత్వాత్ ప్రత్యక్త్వాసహతత్వత దృష్టిమాత్ర స్వభావాచ్చ నాత్మా దర్శనమర్హతి శబ్దాదిగుణహీనత్వాత్ ప్రత్యయత్వాత్ అసంహతత్వాత్ దృష్టిమాత్ర స్వభావాచ దృష్టి జ్ఞానమాత్ర ఆత్మా దర్శనం నార్హతి इस चार अनुमानगम्यत्व हेतुअंतर में अनुमानगम्य नहीं देशांतर आदि देशांतराद्य संबंधान मोहाद्यव्यवधानत न च मोहादिवत् प्रत्यक् तथा दर्शनमर्हति अनुमानगम्य के न देशांतरादि असंबंधात् देश काल किस संबंध नहीं तो व्याप्ति के बिना अनुमान नहीं मोहादि अव्यवधान तो अज्ञान बुद्धि आदि से व्यवधान नहीं आत्मा का उसमें अध्यस्त व्यवधान नहीं न च मोहादिवत प्रत्यता दर्शन जे अज्ञान संबंध नहीं होने पर उसका प्रत्यक्ष होता है मोहादि में इसी प्रकार आत्मा का भी हो मोहादिवत प्रत्यक तथा दर्शन महर्ति अज्ञान का जैसे साक्षी के द्वारा दर्शन होता है इस आत्मा का भी हो इति न वो तो एक ही प्रत्येक मोहादिवत तथा दर्शन न रहती जैसे मोहादि साक्षी दर्शन के विषय इस प्रकार प्रत्येक तथा दर्शन न रहती भेदाभाव पांच किंच अज्ञान संशय विपर्य अस्पृष्टत्वाद आत्मन न तस्मिन महान प्रवृत्ति 105 देशादि असंबंधात मोहादि अव्यवधान ये मोहादि मोहादि अव्यवधान अज्ञान संशय विपर्यादि ही नहीं न तस्मिन महान प्रवृत्ति तथा उपनिषद तंतु लक्षण इति मत्वा उपनिषद लक्षण मोहादि अव्यवधान मोहादि व्यवधान अव्यवधान तो तस्य तदव्यवधाने भी मोहादेह नहीं मोहादे महादे अव्यवधाने भी तस्य इति मोहादेह अज्ञान से तद अव्यवधाने भी मोहाव्यवधाने भी अज्ञान का भी तो अज्ञान व्यवधान नहीं है तो आत्मा का अज्ञान व्यवधान नहीं होने पर भी अज्ञान का भी अज्ञान व्यवधान नहीं होने पर भी दृश्यत्वत अज्ञान से दृश्यत्म साक्षी दृश्यत्म अस्ति अज्ञान अव्यवधाने भी आत्मनपि दृश्यत्म अस्तु अज्ञान अव्यवधाने भी आत्मनपि स्यात् किम स्यात् दृश्यत्म तस्य अज्ञानस्य अज्ञान व्यवधाने भी दृश्यत्म यदा तथा आत्मनपि अज्ञान अव्यवधाने भी दृश्यत्म अस्तु अज्ञान जैसे दृश्य हो गया साक्षी के द्वारा अज्ञान व्यवधान अज्ञान के ही नहीं फिर आत्मा का भी अज्ञान व्यवधान है तो भी आत्मा दृश्य हो इत आशंका न च मोहादिवत प्रत्येक तथा दर्शन महर्ति मोहादिना में था साक्षी वास्तव तथा अज्ञान व्यवधान प्रत्येक भी तथा दर्शन न रहति क्योंकि प्रतिच सर्वसाक्षीत्वात् प्रत्येगात्मा सबका साक्षी है न अज्ञानादि सादृश्यम इत्यर्थ अज्ञान आदि के अज्ञान प्रत्यात्मा का दृश्य हुआ प्रत्यात्मा विषय हो जाए किंतु प्रत्यात्मा तो सबका साक्षी है अज्ञान के समान है अज्ञान तो साक्ष्य है अज्ञान सबका साक्षी नहीं प्रत्यात्मा सबका साक्षी है तो प्रत्येगात्मा का व्यवधान होने से अज्ञान का जैसे प्रकाश होता है प्रत्यात्मा प्रकाश हो अज्ञान तो प्रकाश का नहीं प्रकाश्य है प्रत्यात्मा सबका साक्षी है इसलिए न अज्ञान आदि सादृश्यम पूर्व पक्ष ने क्या कहा था अज्ञान का भी अज्ञान व्यवधान होने पर भी दृश्यत्म अस्ति तथा आत्मन अज्ञान व्यवधान भी दृश्यत्म अस्तु तो तथा दर्शन न रहति क्योंकि अज्ञान स्वयं साक्षी नहीं प्रकाश्य है प्रत्यात्मा सबका साक्षी है प्रकाशक इसे साक्ष्य तो नहीं होगा अतएदम भौतिकम अनुग्राहकत्वाद इदम ज्योति आत्मज्योति भौतिकम अनुग्राहकत्वाद आदित्यादिवत इति अनुमानात नास्य स्वप्रकाशता आत्मेन स्वप्रकाशता तत्र नादित्यादि सजातीय नादित्यादि सजातीय मात्मज्योतिरिति श्यताम तन्मानानवगम्यत्वाद् आदित्य आदेश तद्ग्रहात्। तन्माना अवगम्यत्वात् तस्य मानान अवगम्यत्वात् आत्मज्योति न आदित्यादि सजातीयम इष्यताम। आत्मज्योति ही आदित्यादि सजातीय नहीं, क्यों? तस्य माना अनगम्यत्वात् आत्मज्योति सह माना अनवगम्यत्वात्। तस्य आत्मज्योति सह माना अनवगम्यत्वात् आत्मज्योति आदित्यादि सजातीयम न इष्यताम। आदित्यादेश तद्ग्रहत आदित्यादेश मान गम ग्रह मान गम्य है, किन्तु आत्मज्योति मान गम्य नहीं तो वो साजित्य नहीं होगा, भौतिक नहीं होगा। नहीं आत्मज्योतिरित्यने न तत्शब्द संबंधित तत्शब्द तद आत्मज्योति तन मानी जो तत् आया तद आत्मज्योति मानवगम्य तन माना तस्य नहीं तद आत्मज्योति मानवगम्यत्वाद मान अनवगम्यत्वाद आदित्यादि सजातीय न विमतम अभौतिकम अमेयत्वाद आदित्य आत्मज्योति अभौतिकम अमेयत्वाद यद भौतिकम तन्मेयम यथा आदित्यादि यद होते तन्मेय आदित्यादिति व्यतिरिक्त व्यतिरिक आदिति भाव यद भौतिकम तस्य आदि मेयम ये अमेय है इसलिए अभौतिक हो जाएगा। ये व्यतिरिक अनुमान आत्मा ज्योति अभौतिकम अमेयत्वाद आदित्यादिवत यत्र साध्या भाव तत्र हेतु भाव यत्र अभौतिकत्व नास्ति तत्र अमेयत्व नास्ति। आदित्य में अभौतिकत्व नास्ति अमेयत्व नास्ति व्यतिरिक व्याप्ति आत्मा अमेयत्व नहीं अमेयत्व अमेयत्व अति इसलिए अवतिगतम अति विमतम अनुग्राह सजातीयम ओ ओ।